Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. ...94.9 Açık Radyo'dan Didik Didik Freud programından merhaba, ben Şenol Ayla. Merhaba, ben Serol Teber. Uzun saatlerdir önce Freud'u sonra Tevfik Fikret'i konuştuk. Son iki saatimiz kaldı bu hafta ve önümüzdeki hafta. Bir melankoliye girelim ve onu toparlayalım diyoruz, değil mi? Evet, bu uzun 20 küsur saatlik program içinde galiba en sık sözünü ettiğimiz kavramlardan ya da tanımlamalardan bir tanesi melankoliydi. Evet. Yani en son iki programda da bu melankoli ya da biraz esprili bir yaklaşımla hatta Oğuz Atay'ın kulaklarını da çınlataraktan, ona da bir selam vererekten yaparsak, yani homo melankolikus ya da homo erectus melankolikus'un nasıl bir mahluk olduğunu, nasıl bir yaratık olduğunu ve nelere kadir olduğunu ya da nelere kadir, hiçbir şeye kadir olamadığını görelim biraz. Görelim biraz. Yettiği kadar. Senin Say Yayınları'ndan çıkmış bir kitabın var. Melankoli, tırnak içinde de normal bir anomali. Evet. Başlığı altında çok çok güzel bir kitap. Icık cicık incelemişsin melankoliyi buradan. Biz burada kaba hatlarıyla biraz alacağız bunu. İlk giriş cümlesini okumama izin verir misin? Lütfen, çok rica ederim. Melankoli özellikle toplumsal huzursuzlukların arttığı dönemlerde yaşanan güvensizlik ortamlarında sıklıkla sözü edilmeye başlanan bir yaşam tarzı, bir ruhsal durum, bir kişilik tipidir. Biz bunu oldukça çok kullanıyoruz, bayağı çok kullanıyoruz. Gündelik yaşamımızda, medyada, aramızda. Huzursuzluk var mı hakikaten? O yüzden mi çıkıyor bu gündeme, yoksa tanışmaya mı başladık? Melankoli hep mi vardı başından beri? Olasılıkla bugün biraz rahat konuşalım. Zaten her zaman rahat konuştuk ama yani hiç sistematize etmedik. Bugün evet. Biraz daha fazla az sistematize serbest vuruş yaparsak. Kanımca insanların ormandan, ataları maymunlar gibi ağaçlar üzerinde yaşamaktan vazgeçip de savanlıklarda yürümeye başladığı dönemden beri melankolik bir durum vardı insanlarda. Bir kısmını, o kadar eski bir şey. O kadar. Tabii ki biz bunu yazılı belgelerle dökümünü yapamıyoruz. Bu biraz metaforik bir yaklaşım, bir şaka, bir ironi. Ama bir hüzünlenme dönemi vardır. En azından bunun harikulade bir filme çekilişini Stanley Kubrick'in 2001 filminden anımsarız. O ilk büyük müthiş sahne. Anlatmama müsaade eder misin acaba? O 2001 filmi science fiction, 1968'de yapılmış bir filmdir ve science fiction filmlerinin de ilki, öncüsü sayılır orada. Bir uzay macerası 2001. Evet, 2001. Ve onun ilk sahnesinde şempanzeler bir su kıyısında avlanmaktadırlar. Basit besin maddeleriyle geçinmeye çalışmaktadırlar. Ve onlardan bir tanesi günün birinde, ben çok kısa kesiyorum burada tabii, ve hiçbir harika bir rejisör dehasıyla hiçbir sessizlik yoktur burada. Sırf doğanın kendi sesi vardır. Yani artı müzik sesi yoktur. Ve orada şempanzelerden bir tanesi eline bir kemik geçirir. Ve o kemikle bazı maddeleri çok daha çabuk kırdığını görür. Bir anlamda ilk alet yapılmıştır. Ve o sırada o su kenarından içmeye gelen başka bir grup yaklaştığı zaman da o ilk kemik parçasını diğer grubun yöneticisi durumunda olan şempanzenin kafasına vuraraktan onu öldürür. Yani ilk alet ve ilk ormandan radikal olarak çıkış, ilk aletin yapılması ve şempanzenin radikal olarak insanlaşması süreci başlamıştır burada. Hatta Stanley Kubrick bugün bile tartışılan bir şeyde ortaya bir siyah monolit orada arka fonda getirir ki monolitin ne anlama geldiğini bugün bile biz hala bilmiyoruz. Olasılıkla yeni bir dünya düzeni kurulmuştur demektir. Kübik bir taştı bu değil mi? Evet, siyah, evet. Siyah bir form. Bir formdu. Kübik bir şeydi. Sık sık gelir o. Her düzen değişikliğinde gelir. Filmin en sonunda bile gelir. Ve o sırada da arka fondan esas Richard Strauss'un böyle buyurduğu Zerduş müziği bombast bir şekilde gelmeye başlar. Yani Zerdüş aklı bulmuş ve insanları akıllı olmaya doğru yönlendirmeye başlamıştır artık. İnsan akıllı olacak. Ama gel gör ki o şempanzelerin içinde bir kısmı artık bu yeni gelen düzenle birlikte büyük felaketlerin de gelmekte olduğunun sezinlemeye başlamıştır. Burada şeyin çok güzel bir lafı var tabii dahice Heidegger'in. Heidegger yazıyor bu sürece, film üzerine değil tabii, o sırada zannediyorum ölmüştü bir yıl evvel kadar. Şöyle diyor: Werkzeug, alet yapmak. Ama Werkzeug'la arasına o bir kendince işte Almancayı deforme ederekten, çok güzel deforme ederekten çizgi çekip Werkzeug'a geliyor. Aleti yaptığını da gördüm, aletle neler yaptığını da gördüm anlamında. Yani evet, ben senin nelere kadir olduğunu en başından beri gördüm. Yani eline sopayı ya da silahı geçiren insanın sırf cevizi çabuk kırmıyor. Başka şeyler de yapıyor. Yanına yaklaşmak isteyen, aynı sudan içmek isteyen adamın kafasını da ya da hemcinsinin kafasını da kırabiliyor. Yani bu süreci gören, yaşayan insanla birlikte melankolik bir duygulanma. Gene burada Benjamin'i anımsarsak salt gözleriyle değil de ruhunun gözleriyle de dünyayı görme, algılama süreci başladığı andan itibaren galiba melankoli süreci başlıyor ki ilk yazılı metinlerini bunun Homer destanlarında bile biz melankoli sözcüğü geçmese bile izlerini görmeye başlıyoruz. Ama Yunan trajedilerinde, Sofokles'ten başlayan trajedilerde artık melankoli neredeyse dünya düşün şeyinin merkezine oturuyor. Yazılı kayıtlara geçmeden önce bir parça dinleyelim. Çok eskiye dayandığını görüyoruz melankolinin. İlk insanın varlığından bile öncesine, hatta maymuna kadar gittiğini gördük. Şimdi de yazılı kayıtlara geçelim. Homeros'ta ilk yazılı olmasa da belirtilmiş bir şey. Ama önden önce Camille Saint-Saëns'ın Kuğusunu dinleyeceğiz. Daha sonra devam edelim. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Serol Teber'le birlikte Dedik Dedik Freud programındayız. Melankoliyi konuşuyoruz. Direkt Freud'u değil, melankoliyi konuşacağız evet. Bugün. Stanley Kubrick'ten bahsettik. Şimdi yazılı ve en eski tarihi kayıtlara gelelim. Yazılı da olmadan önce Homeros'ta geçiyor melankoli. Belerofontes'te var. Agamemnon'da var. Aias'ta var. Homeros deyince benim zaten bütün damarlarımdaki kan duruyor neredeyse. Çünkü inanılmaz bir kapsamda, inanılmaz güzel şeylere hiç olmazsa değinmiş Homer. Burada melankoli sözcüğü daha sözcük olarak ortaya çıkmamıştır. Bunun ilk ortaya çıkışı eski kayıtlarda olasılıkla Aristofanes'in bulutlar sözcüğünde, bulutlar yapıtında ve de tabii ki ardından Koslu büyük hekim Hipokrat'ta ortaya çıkıyor kapsamlı olarak. Ama Agamemnon'un manik, melankolik bir durumda olduğu, zaman zaman çok öfkelenip göğsünü yumruklayıp ben seni yani öldürmez miyim diye böyle bir manik poza girdiğini, özellikle Ahilos'a karşı, ama zaman zaman da Ahilos'un ya da diğer arkadaşlarının Agamemnon'a karşı işte sen korkak bunak, oturduğun yerde hımbıl içki, bir işe yaramazsın, bir işe yaramazsın falan filan dedikleri zaman da içine kapanıp böyle büzülüp hiç sesini çıkarmadan kendi söylenenleri haklı bulup kapandığı dönemler oluyor. Yani Agamemnon'u eğer işlenirse tek bir yapıt olarak, tek bir kişilik olarak çok zengin bir kişilik sergiliyor. Birkaç dizede de olsa. Ama öte taraftan Belerofontes'in melankolisini Homer çok güzel işliyor. Aslında melankolinin gizini bize vermede çok önemli ipuçları veriyor. Burada Belerofontes tanrıların iki yüzlülüğünü devamlı altını çizdiği nokta o. Çok kahraman bir insan, çok dürüst bir insan ve devamlı olarak tanrıların ya da kendilerini tanrı gibi görenlerin ya da yöneticilerin iki yüzlü namussuzluklarını açığa çıkarmak için ünlü Pegasus atına binip Olympus'a bile bir sefer düzenlemeye. Tabii burada melankoliklerin diyelim ki o tek kişilik haçlı seferi düzenleme merakları ya da kendilerini tutamayışları ortaya çıkıyor. Tabii tanrılar her zaman için çok daha örgütlü. Tanrılar ve tanrılarla birlikte olan normaller, tırnak içindeki o normal insanlar var ya, bu yani benim güzel halkım falan dediğimiz büyük kitleler, onlar her zaman için çoğunlukta oldukları için tanrıların yanında yer alıyorlar ve Belerofontes'i Anadolu'da zannederim Konya kıyılarında, Konya ovalarının bir yerinde, o bölgelerde bir yerde attan düşüp yaşamı boyunca acılar içinde kıvranaraktan tek başına kendi kendine yaşamaya mecbur kılıyorlar. Eyas'ı aynı şekilde kandırıyorlar, sahtekarca kandırıyor Aten. Kaldırıyor, paranoid bir melankolik tablo içine sokuyor ve intihar etmeye zorluyor. Bunun karşılığında bu tür melankolik tiplerin karşısında bir Odysseus çıkıyor ki tam bir bitirim. Bugünün postmodern dünyasının menajer tipi. İş bitiren insan tipi, kurnazlık yap, sahtekarlık yap, kandır, birinin gözünü oy, mallarını çal, elinden gelen her şeyi yap ama yeter ki o günü kurtar. Ve bunu yapmak için de kalbinin sesini kıs, beyninin bütün fonksiyonlarını, bütün rasyonel düşünceyi seferber et. Yani bu tipi de bize sergiliyor, seç, beğen istediğini. Hatta evet. Hades bile uzakta durur Odysseus'tan diyorsun. Evet sen. Yani, evet yani, inanılmaz bir tip şey yapar ve her önemli karar verişinde, daha önce bir programda da söyledik galiba, Odysseus kalbini yumruklar. İlk önce kalbinin sesini, ki o bizi ileride yani bütün insani duyguları oraya gönderebiliriz. Yani o kalbini durdurmayı insani duygularımızı bastırmak anlamında okuyabiliriz. Evet. İlk önce orasını yumruklar, sesini durdurur. Ondan sonra bütün yapabileceği rasyonel canavarlıkları da diyelim, beceriklikleri de diyelim, hangisini diyebilirsek diyelim, Odysseus'u yapar. Ama bundan sonra Sofokles trajedilerinde orada örneğin ben bir üçlemenin altını çizeceğim. Çok geniş bir kapsamlı bir bölüm orası. Üç kişi vardır ki benim unutamadığım, yani günümüzde de üçleme hala geçerlidir. Birincisi melankoliye çok yakın ya da melankolik kişilik diyebileceğimiz bir Antigone kişiliği. İkincisi onun kız kardeşi İsmene. Üçüncüsü de Antigone'yi de ölüme mahkum eden ve devleti simgeleyen Kreon tiplemesi. Şimdi bunların karşı karşıya durdukları zaman kim haklıdır, kim haksızdır, kimin dediği geçerlidir tartışması bugüne kadar hala sürmektedir. Ki bugün de hani gene çok hızlı bir şekilde getirsek Tevfik Fikret'le Abdülhamit karşılaşması gibi bir durumdur neredeyse. Antigone ile Kreon'un karşılaşması. O devleti kurtarmak için bir kanun koymuştur. Ama Antigone ahlakı, etosu, patosu savunur. Ben kardeşimi mutlaka gömeceğim der. Sen bunun karşılığını, ölüm olduğunu bilsem bile de bile yapacağım bunu. Korkmuyor musun der. Çok korkuyorum der. 21 yaşında yüreğinin sesini neredeyse sahneden biz duyarız. Ya da Antigone üzerine yapılmış bazı müzik yapıtlarında örneğin Carl Orff'un olsun, Mendelssohn'un olsun yapıtlarında o yürek çırpıntısını biz duyar gibi oluruz neredeyse. Ama buna rağmen Antigone yapacağını yapar. Kreon onu ölüme mahkum eder. İsmene ise normal insanları temsil eden çok iyi bir insandır. Ama ne Antigone kadar kahraman olabilir, ister ablası gibi olmak, ister o da bir şeyler yapabilmek, kahramanlara özgü tavırlar almak ister ama beceremez, gücü yetmez ve Antigone bunu görüp senin yerin burası değil der. Evet. Ve bunu Sofokles'ten esinlenerek Brecht'in yazdığı bir Antigone vardır. Antigone trajedisi. Brecht İsmene'nin bu sıradaki Alman faşizmine uygular. Alman faşizm dönemindeki ortalama Alman halkının tavrına uygular bunu Brecht çok ustalıkla. Sen buranın, yani bu kahramanlıkların insanı değilsin. Çok iyisin, çok güzelsin, saygı duyuyorum ama sen Burada durma. Sen sevgilinle, nişanlınla, yani ucuz bir ucuz demek de ucuz sıradan oluyor. Sıradan bir yaşamını yani iki yatak odası, önde salon manje falan bir kooperatif taksitli evlerinde normal bir insan yaşamını sürdür. Bu ayrı bir dünya. Şimdi Fauré'nin bir parçasını dinleyeyim. Gabriel Fauré'nin Après un rêve. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün melankoliyi konuşuyoruz. Aristoteles'e gelirsek çok hoş bir cümlesi var. Neden ister felsefede ya da politikada, ister şiir ya da sanatta olsun, olağanüstü kişilerin hepsi melankoliktirler diye soruyor. Bu çok eski, senin terimin ne zaman öncesi, 384-322 arasında yaşamış olan Aristoteles'in o kadar eski bir dönemde ortaya koyduğu ve hala bugün tartışılan bir şey. Öyle değil mi? Evet. Örneğin şimdi tartışıyoruz. Evet işte. Şimdi tartışıyoruz. Hala çözümü bulunamayan, Aristoteles'in istediği boyutta yanıtı verilemeyen bir soru bu. İnanılmaz bir şey. Gene hoş bir tesadüf olacak herhalde. Aristoteles'in bu kitabı da Aristoteles'in ünlü Sorunlar kitabının içindeki 30. kitapta yer alır bu. Evet, Problematafizika. Problematafizika da 31. kesimindedir ve örneklediği kişilerin hepsi de demeyecek Homer destanlarından da bir kısmını anımsattığımız gibi Belerofontes, Aias, Sokrates'i alır, Empedokles'i alır, Demokritos'u alır, Herakleitos'u alır ki bunlar hepsi antik çağın dev isimleridir, dev filozoflarıdır. Sadece Demokritos ve Herakleitos'a değinmeye kalksak herhalde hakikaten bir kışlık program çıkabilir. O kadar nefis kişiliklerdir bunlar, derinlikler olan. Demokritos devamlı yüzünde ironik bir tablo şey olduğu için, görüntü olduğu için gülen melankolik olarak adı çıkmıştır, adlandırılmıştır. Buna karşılık da Heraklit ağlayan, böyle bir yüz ifadesinde olduğu için gülen ve ağlayan filozoflar diye isimler çıkmıştır. Gene burada ben çok iyi bilmiyorum, çok kaynağına kadar gidemedim ama gene büyük bir olasılıkla, yani Yunan araştırmacıların da söyledikleri, ünlü trajedinin ve komedinin maskları niteliğinde gelen şekiller, masklar bu iki filozoftan esinlenerek yapılmışlardır derler. Bütün dünya tiyatrolarının gülen ve ağlayan şeyler, filozoflar. Hatta burada hoş da bir hikaye vardır. Gülen bir filozof olduğu için, ya da gülüyormuş gibi gören, aslında trajikomik bir bakış açısı vardır Demokrit'te. Onu Abderalılar, onun köylüleri, Abderalılar da Yunanistan hududuna, Türkiye-Yunanistan hududuna çok yakın bir bölgede, Dede Ağaç'a yakın bir yerde olması lazım gelen bir köy. Abderalılar da genellikle mütevazi zekalı olmalarıyla tanınmıştır. İşlerinden birinin böyle hep hafif gülümser durumda işte bakmasına karşılık, ama bu aynı zamanda bir takım matematiksel problemler çözüyor. Güneş tutulmasını biliyor, ay tutulmasını biliyor. İşte hayvanların ne zaman daha iyi süt verebileceklerini falan da biliyor. Yani bu çok da böyle aptal, şaşırtıcı bir şey değil diye alıp bunu Koslu ünlü hekim Hipokrat'a götürürler. Hipokrat ilk önce Demokrit'e bakar ki bu bir gerçek filozof. Yani belki de çağın en büyük filozofu, en büyük bilgesi. Bunu getiren halka bakar ki o da bölgelerinin en mütevazi hani insanları, der ki ben bunu yanımda koyayım da ilk Demokrit'i ben sizi bir tedavi edeyim isterseniz. Hipokrat'e söylüyor bunu. Hipokrat söylüyor bunu ve ikisi bir arada bir süre kalırlar Kos'ta ve ikisi de birbirlerinden inanılmayacak kadar çok şey öğrenirler. Trajikomik esprileri Kos'ta da devam eder. Mesela günlerden bir gün Kos'ta gezinmekte olan bir genç hanımın bir gece evveline kadar hiçbir erkekle ilişki kurmadığını ama son gece bir erkekle birlikte olduğunu yüzünün ifadesinden anladığını söyler Demokritos. Etrafındakiler onu çevirirler. Peki bunu nereden bilebildin sen oturduğun yerden der. Bunu söyleyemem der. Yani bu peki kim, hangi erkekti ya da hangi şanslı erkekti bu? Bunu da anlıyor musun der. Bunu da anlıyor musun dediklerinde Demokrit bilir bunu ama sevgili dostu Hipokrat'ın adını vermez. Çok güzel bir öykü bu da. Evet. Şimdi bir parça daha dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Rahmaninov'un Vocalize parçasını dinleyeceğiz şimdi. Bugün hep violonselden gideceğiz. Melankoliye uyan bir sesi olduğunu düşünüyorum. Onun için öyle seçtik. Şimdi bu parçamızı dinleyelim. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Erol Teber'le birlikte melankoliyi konuşuyoruz. Programdan önce biraz tartıştık. Melankoliye Dürer'i koyalım mı, sokalım mı, sokmayalım mı? Çünkü çok geniş bir konu. Açtık mı ucu gelmeyecek gibi hissettik ama atlamak da istemedik. Hayır, evet. Onun için insafsızlık olur diye. Hepimizin çok tanıdığı bir gravürü var. Dürer'e giriş niteliğinde ben müsaade edersen 2-3 cümle bu melankoliklerin kişiliklerini alt alta kişiliklerinin özelliklerini alt alta yazalım derse nelerdir bunlar diye şöyle bir yarım homo melankolikus dedik unuttuk sonunda. Nedir bunun homo melankolikusun kişiliğini belirleyen ögeler diye söylerse şöyle hızla geçelim ki orada Dürer'in monografisindeki kadının da aşağı yukarı yüz ifadesi ortaya çıkacak gibi geliyor bana. Her şeyden evvel bu melankolik tipler devletlerin, orduların, polislerin kendilerinden korkmalarına karşı. Çünkü melankoliklerin çoğu şairdir, yazardır, ressamdır. Düşünürdür. Ve bunlar hep devlet yöneticileriyle başları beladadır. Oysa melankolikler, sadece melankolikler yani melankolik takılanlar değil de orijinal melankolikler aslında toplumsallaşamazlar. Yani melankolikler örgütlenip bir araya gelip bir parti falan kuramazlar. Tehlikeli değil aslında. Bu bakımdan hiç tehlikeli değillerdir. Bunlar hep yalnızlığı yeğleyen insanlardır. Tek başlarına kalmayı yeğleyen insanlardır. Bunlar dünyanın olmayacak sorunlarını kendilerine sorun yapan insanlardır. Yaşamları boyu örneğin bir Raskolnikov örneğini alırsak Dostoyevski'den ya da bir Oblomov örneğini alırsak ne bileyim bir Orhan Veli örneği Türkiye edebiyatından bir Sait Faik örneğini alırsak bunlar hep otoritenin ulaşamayacağı yerlerde yaşamaya çalışan, otoritenin kendilerine yakalayamayacağı yerlerde çalışan, yaşamaya çalışan, oralarda ürün vermeye, oralarda düşünmeye çalışan insanlardır. Bu bakımdan temel özellikleri bunlar kitleşemezler. Örneğin Tevfik Fikret aşiyana kapanmıştır. Hiçbir zaman şehrin içinde gezmez, dolaşamaz. Sigmund Freud gibi dünyanın en büyük psikiyatrı 49 sene odasından dışarı çıkmaz. Çok zorunlu olmadıkça. Yani böyle örgütleşmezler. Tipler, kesinlikle yani. Kesinlikle bunlar bir yere gelmezler. Yani Freud'un bir toplantıya girip çıkması inanılmayacak zorlukları içerir. Freud'un kendisi açısından. Yani bir an evvel kurtulup odasına girip içeriden kendini kitleme şeyi içindedir. Tercihi içinde. Şimdi böyle bir bağlam içinde 1514'lerde ki bu nedenle dolayı orta çağ boyunca melankolik tipler özellikle kadınlarda yoğunlaşan bu melankolik tipler cadı avı etkinliği altında biliyorsunuz o Engizisyonlar tarafından yakılmışlardır hep cadılar. Cadı tırnak içinde söylüyorum bunu artık her sefer tekrar etmeyeyim isterseniz. Cadı diye Engizisyon'un tanımladığı kadınlar şehrin... Çoğu melankolik kadın. Çoğu melankoliktir. Hemen hemen tümü melankolik. Nereden biliyoruz melankolik atıyor muyuz? Hayır. Cadılarla ilgili dosyaların, Engizisyon dosyalarının çok büyük bir bölümü elimizde var ve bu dosyaların bir kısmını okuduğumuz zaman bunları kişiliklerini tespit eden savcı yargılamaları hepsinin melankolik tipte kadınlar insanlar olduklarını gösteriyor. Az konuşan şehire gelip ancak gereksinim duydukları küçük malları alıp evlerine kaçan, evleri genellikle şehrin biraz dışında olan, doğayla çok yakın ilişkileri olan, hayvanlarla, bitkilerle beslenen ve onları çoğaltan ve müthiş güzel ilaç yapan ve çok çok iyi reçeteler üreten. Yani yazık ki Engizisyon bu reçetelerle birlikte mahvetmiştir bu insanları. Eğer onların reçeteleri bugün elimizde kalsaydı tıbba çok büyük katkılar olurdu. Hem de doğal maddelerden yapılmış. Belki kendi sorunlarını çözmek için kendine bu yola gidiyorlardı. Soruyor. Bir de yardıma muhtaç kadınların, özellikle onları olumsuzluklarını kabul etmeyen, onlara yakın durmak isteyen kadınların sorunlarını da çözmeye çok şey... Eli açık insanlar, her evet. bakımdan eli açık tehlikeli insanlar. Tehlikeli görünmesi anlaşılabiliyor. Evet, evet, evet. Bu bakımdan kilise bunları bu kadar becerikli, bu kadar yetenekli, bu kadar akıllı ama buna rağmen kitlenin dışında duruyor. Ve dolayısıyla bu güç ancak şeytandan gelebilir deyip bunları yakıyorlar Engizisyon'da. Şimdi böyle bir etkinliğin sürdüğü dönemde tam da Rönesans'ın başlamak üzere olduğu devirde Albrecht Dürer Melankoli adlı bir gravürünü yapıyor. 1514. Gravür şey, yani bugün de neredeyse bir İncil niteliğinde dünyanın hala şey... yorumlar yapılan, okumaya çalışılan... Okumaya çalışılan ama bir türlü kendini ele vermeyen yapıtlarından evet. biri. Yani Umberto Eco'nun tanımıyla tam bir açık yapıt. Her türlü yoruma açık. Herkes her türlü yorumu yapıyor. Ama yazık, yapıt bir türlü kendisini ele veremiyor. Berlin'de, meraklısına söyleyeyim, Berlin Gravür Müzesi'nde görülebilir bu yapıt. Burada... Çok 2-3 cümleyle, kısa cümleyle konuyu anlatmaya çalışırsak, bir enkazın eve benzeyen duvarsız, damsız, camsız bir enkazın merdivenlerine oturmuş bir kadın gösterilmektedir. Kadın elini bir eliyle başına dayamıştır. Bir elinde bir kitap vardır, kalın bir kitap. Bu bir din kitabı olabilir. Öbür eliyle gene bir kullanılmamış bir ya da kullanılmamaktan eskimiş bir pergel vardır. Kadının ayaklarının dibinde bir köpek uyumaktadır. Canlı olarak zaten bir köpek, bir de ilerideki değirmen taşının üzerinde küçük bir puto, bir küçük melek insan arası bir şey, yavru çocuk bulunmaktadır. Önünde bir takım günlük yaşamda kullanılan çiviler, rendeler, keserler vardır. Bunların hepsi ayrı ayrı analiz edilebilir. Mesela 4 çivi ve 1 keser İsa'nın çarmıha gerilişine çağrıştırıyor mu diye bir soru atılabilir ortada. Işık son derece tutumlu bir şekilde gravürün üzerine yansıtılmıştır ve nereden geldiği, ışığın kaynağını biz burada pek kestiremeyiz. Orijinalini de gördüğümüz, yani orijinaline bile baksak ışığın kaynağı pek belli değildir. Gri, koyu gri bir renktir. Koyu gri ki herhalde yani resim sanatı ya da renk araştırmacıların söylediğine göre renklerin en kötüsüdür gri, koyu gri. Siyahın rengi bellidir. Siyah bir yerde ölüme gönderme yapar, hüzne gönderme yapar, belli bir şıklığa gönderme yapar. Ama koyu gri insansız bir bölgeye gönderme yapar. Umutsuzluğa. Şey. Ölüm bile olmayan bir şey. Ölümün bile olmadığı bir yer yapar. Yani Adorno'nun tanımıyla Niemandland diye böyle. Hiçbir şeyin olmadığı bir bölgenin rengidir gri. Ve bu resimde çok koyu gridir. Burada parlayan tek şey kadının kocaman kocaman açılmış iki gözleridir. Ve çok bilgece iki gözdür. Saçlarının taranmasından, giyiminden, kuşamından kadının bilge ve donanımlı varlıklı bir kadın olduğu görülür. Ama onun kendi varlığından para kesesi örneğin yerde ayaklarının altında ve kadın bundan ilgili değildir. Anahtar bir gücün sembolüdür. O da ayaklarının dibindedir. Kadın bunlarla da ilgili değildir ama ileri bir yere bakmaktadır. Ve ileride bu bakışı da ikiye bölmemiz mümkün. İleriye mi bakmaktadır yoksa ileriye bakar bakar gibi görünüp yoksa direkt kendi içine mi bakmaktadır? Bir felaketin mi habercisidir? Bu felaket dış dünyada mı olmaktadır? Yani demince söylediğimiz Stanley Kubrick'in filmini anımsarsak maymun gerçekten hakiki bir homo sapiens mi olmuştur, insan mı olmuştur, uzay gemisini mi yapmıştır, evet, ya da yapmak üzeredir, yoksa bütün bunların dışında kadının her şeye rağmen, bütün donanımına, varlığına, varsılığına rağmen kendi içinde bir şeyler mi eksiktir, kendisi huzursuz, mutsuz, yalnız duyumsamaktadır. Bunların hiçbirini çözemeyiz ama ortaya öyle bir küçücük boyutlu, yani 20 santime, 20,5, 25 santime, 18, evet, buçuk santimlik bir gravür 1514 yılından beri 500 yıldır diyelim dünyanın sorunu olmaya devam etmektedir. Ve sırf bu gravürden daha da hoş bir anekdot var. Dürer Protestan hareketini yönlendiren yöneticilerle buluşmak üzeredir. Onların da yardımını almış. Ekonomik bakımdan da çok sıkıntılar içindedir. Dürer'in bu çok kötümser, melankolik yapıtını ve buna paralel tabii kendisi de melankoliktir ve Dürer ve kendisinin de pek çok melankoli acıları içinde kıvranırken resmini yapmıştır ve altına da yazmıştır hatta. Bu adam çok kötü durumda diye. Kendi, evet, kendisinin. Dürer'in yanına yaklaşmazlar. Buna karşılık Dürer'in yaşıtı Cranach'ın yaptığı melankoli, ki o da bu sefer çırılçıplak, harikulade güzel. Yani bugün Nicole Kidman ayarında güzellikteki hanımların melankolisini, resmini yapar. Bunun altına melankoli der. Evet. Yani ikisinin arasında çok büyük fark vardır. Ama nasıl, benzer taraf hep kadın olması galiba, değil mi? Evet. Melankoli kadındır. Evet, ama yapanlar erkektir galiba. Yani kadını da melankolik yapanlar belki, ha, evet, erkektir. İki yani taraflı. İki taraflı da resimlerini de yapanlar. Albrecht Dürer'in kendisi de ciddi bir melankolik anlaşılan. Çok ciddi. Onun için o kadar güzel yansıtıyor. Kesin melankolik. Bu konuda tartışmış, düşünmüş, yazmış kişilerin çoğu da böyle. Evet. Aristoteles'in dediği gibi. Evet. Bunlar önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bugünlük hoşça kalın dememiz gerekiyor. Evet, hoşça kalın. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın. Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.